Сардачна вітаю вас, паважаныя беларусы і прыяцелі. Як мы думаем, такімі мы і з'яўляемся ў жыцці. Пачынаю з такой аб'явы, з тае прычыны, што хачу з вамі закрануць пытанне пра важнасць думак у жыцці хрысціяніна. Будучы веруючым чалавекам, я ведаю, што час ад часу мы змагаемся з грэшнымі думкамі. Яны прыходзяць і спакушаюць нас. Ці гэта грэшна? Не абавязкова. Паганыя думкі стаюцца грэшнымі тады, калі мы з імі не спраўляемся і дазваляе ім выклікаць у нас грэшныя ўчынкі. Богу гэта не падабаецца. У кнізе «Быццё» мы чытаем вось такія словы. «І ўбачыў Господь Бог, што вялікая разбэшчанасць людзей на зямлі, і што ўсе думкі і помыслы сарца іхнія былі ва ўсе часы ліхія». А яшчэ ў другім месцы пісання сказана: «Агіда Господу на мыслы ліхадзеяў, а словы безаганных падабаюцца яму». Бог хоча, каб у нас былі праведныя, нягрэшныя думкі. А можа, нехта сумніваецца ў тым, што Бог нават і ведае, што мы думаем? Біблія вучыць, што ён ведае нашыя думкі. Псальма пеўца кажа: «Ён, гэта значыць Бог, ведае таямніцы сэрца, і ты, Божа, разумееш думкі мае, яшчэ слова няма на мове, ты ведаеш яго дасканала». Запісны словы цара Давіда яшчэ такія: «Асподь выпрабоўвае ўсе сэрцы і ведае ўсе рухі думак». Інакш кажучы, Бог ведае ўсе намеры ў чалавека нават перад тым, як чалавек іх выконвае. Шаноўны слухач, усе нашыя думкі вядомыя Богу. Ніхто з нас не можа утойваць іх ад яго. Біблія вучыць, што прыйдзе той дзень, калі за ўсе грэшныя думкі і ўчынкі няверуючыя людзі будуць засуджаныя на вечныя пакуты ў пекле. Ужо ў гэтым дастатковая прычына рабіць усё магчымае, каб унікаць дрэнных думак, але ёсць і іншыя прычыны. Калі чалавек пачынае думаць злыя думкі, ён з цягам часу выконвае якраз тое, пра што думае, і ў канчатковым выніку грашыць. Але ў сапраўднасці грэх ужо пачаў дзейнічаць у ім тады, калі ён дазволіў сабе складаць нячыстыя намеры. Апостол Якаў сцвярджае, што кожны спакушаецца, калі ваблены і нажаданы сваёю пажадаю, а пажада, зачаўшы, спараджае грэх, а ўчынены грэх спараджае смерць. Няхай любы ведае, што Бог заўважае кожны ўчынены грэх і нячыстую думку, прыдуманую чалавекам, што прывідзе чалавека да асуджэння і пакарання, калі ён загадзя не пакаецца і не навернецца да Хрыста для прабачэння. Апостол Павел напісаў, што расплата за грэх – смерць. Мы грашым, калі з Божай дапамогай не ўмяцвяем грашных думак. Чаму грэшныя думкі без асаблівай цяжкасці прыходзяць да нас? Христос растлумачыў, што яны паходзяць з сэрца чалавека. Ягоныя словы на гэты конт такія: што выходзіць з вуснаў, з сэрца выходзяць. Гэта апаганьвае чалавека, бо з сэрца выходзяць ліхія намыслы, забойствы, пералюбы, распуста, крадзяжы і лжывыя сведчанні, зневагі. Уся беда ў тым, што сэрца ў кожнага чалавека грэшнае. Гэта праўда, што ў аднаго яно можа быць надта грэшным, калі ў другога шматкроць меней грэшным. Але ўсе мы стаім перад святым бязгрэшным Богам з грэшнымі сэрцамі. Гэтую цягу да граху мы ўспадкавалі ад сваіх бацькоў, як і яны ад сваіх. Нашая схільнасць да грэшных думак і ўчынкаў прыйшла да нас у сапраўднасці ад першых людзей, Адама і Евы. Яны Бога не паслухаліся, і іхняя схільнасць да граху перайшла ў кожнае пакаленне пасля іх. Таму кожны чалавек, які нараджаецца на свет, атрымоўвае гэтую цягу да граху ад сваіх продкаў. Апостол Павел тлумачыць гэтую рэчаіснасць так: як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смець, так і смець перайшла ва ўсіх людзей, бо ў ім усе зграшылі. Як праз непаслушэнства аднаго чалавека зрабіліся многія грэшнікамі, так і праз паслушэнства аднаго стануць праведнымі многія. Калі апостол піша пра тое, што праз паслушэнства аднаго стануць праведнымі многія, Дык ён мае на ўвазе Ісуса Хрыста, які прыйшоў ад Бога, пражыў цудоўным безгрэшным жыццём і памёр ахвярнай смерцю на крыжы дзеля таго, каб даць кожнаму жадаючаму прабачэнне грахоў, апраўданне перад Богам і здольнасць на перамогу над грэшнымі думкамі і ўчынкамі. Дзеля гэтага кожны чалавек мае патрэбу ў духоўным адраджэнні ад Духа Святога, што і здзяйсняецца ў нас, калі мы каемся перад Богам, веруем у ахвярную смерць Хрыстову, прымаем Хрыста за свайго асабіста збавіцеля і Господа, ды пачынаем жыць годна з вучэннем Святога Пісання. Пасля ўвервання і навароту да Бога і Хрыста вернік пачынае вучыцца, як з дапамогай Духа Святога ён можа атрымоўваць перамогу над схільнасцямі сваёй грэшнай натуры. А гэта ажыццяўляецца тады, калі нованавернены пачынае чытаць Біблію рэгулярна і паслядоўна. Чаму гэта важна і неабходна? Таму што мы мусім чуць Божы голас, ягоныя загады і парады. Гэта мы знаходзім на старонках Святога Пісання. Калі мы чытаем Слова Божыя, мы таксама знаёмімся з Ісусам Хрыстом і з Богам. І чым глыбей мы знаёмімся з імі, тым больш разумеем, як мы павінны мяняцца ў характары і паводзінах. Напісана пра Слова Божыя так. Слова Божыя жывое і дзейснае, і вастрэйшае за любы меч двусечны. Яно пранікае да раздзелення душы і духа, суглобаў і мозку, і судзіць помыслы і намеры сардэчныя. Святое Пісанне адкрывае нам Божыя запаведзі і паказвае нам тыя моманты, калі мы не выконваем волі Гасподняй. Яно асуджае нас і зноў прыводзіць нас да Бога і Хрыста, калі мы прызнаём сваю слабасць у выконванні Божай волі і просім дапамогі над нашымі грэшнымі парывамі. Гэта і прыводзіць нас да другой патрэбы ў нашым хрысціянскім жыцці, менавіта ў малітве. Вернік без малітвы не можа атрымоўваць перамогу над грахамі. У малітве ён просіць Божыя дапамогі перамагаць грэшныя пачуцці і ўчынкі, што значыць, ён супрацоўнічае з Богом у знішчэнні сваіх грэшных думак і дзеяў. Веручы стаецца пераможцам над грэшнымі думкамі і ўчынкамі, калі знаёміцца з абяцаннямі Божага слова і дастасоўвае іх да свайго жыцця. Вось прыклады Божых абяцанняў у змаганні з грахом. «Вас апанавала спакуса ніякая, а чалавечая». І верны Бог, які не дапусціць, каб вас спакушалі звыш сілы, але пры спакушэнні дасць і палёгку, каб вы маглі ператрываць. Усё магу ў Ісусе Хрысце, які мацуе мяне. Дзякаваць Богу, які даў нам перамогу Господам нашым Ісусам Хрыстом. Як дастасоўваць такія Господні абяцанні да нашага жыцця? Вераю. Памятайма, што вера ў гэтым выпадку ёсць давер'е, або руплівае спадзяванне верніка на Духа Святога. Бог дапамагае, калі мы давяраемся Яму і спадзяёмся на ягоную моц, якая дзейнічае ў нас. Так і піша багаслоў Ян. Гэта ёсць перамога, якая перамагла свет, вера нашая. Хто перамагае свет, як не той, які верыць, што Ісус ёсць Сын Божы. Без Духа Святога сапраўднай перамогі няма. Шануны слухач, ці ты перш за ўсё веруючы? Ці Хрыстос для цябе збавіцель і Гасподь уладар? Перамога над грахамі прыйдзе толькі тады, калі ты ўверуючы яго і прымеш яго сваім збавіцелем і Господам. Пасля гэтага трэба чытаць ягонае слова рэгулярна і чуць Божы голас. Ці так робіш? Ці молішся ты з просьбаю ягонай дапамогі? Ці робіш усё магчымае, каб не даваць злым думкам месца ў тваім жыцці? З Богам усё магчымае, калі мы маем жаданне вызваліцца ад граху і прымаем усе захады, каб трымаць сябе ў чысціні згодна з ягоным словам. Няхай дапаможа нам у гэтым Гасподь Бог.